Als 's morgens vroeg de toegangspoorten open gaan, dan pas kan de leukste dag beginnen gaan. Hallo, wat leuk dat je er bent.